تفسير: أقم الصلاة، قائم کیجئے نماز، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. دلوک ہوتا ہے دال لام کاف دلہ کا مائل ہونا، مراد ہے زوال کا وقت، جب سورج عین اپنے پیک پر پہنچ کر پھر دوسری طرف کو ڈھلنے لگتا ہے. تو دلو کے شمس کیا ہوا؟ زوال آفتاب. جب سورج ڈھل جائے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. کب تک؟ الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. غسق کہتے ہیں رات کی سخت تاریکی کو، جو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ لفظ فاعل کے وزن پر ایک اور صورت میں بھی آیا ہے. کہاں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. تو غسق ہوتا ہے رات کی تاریکی، اندھیرا. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کا قرآن، فجر کا قرآن. دلوک شمس، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز پڑھتے رہو. لفظی معنی یہ بنتا ہے. اگر صرف قرآن کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس پر عمل کیا ہوگا؟ کہ جب سورج ڈھل جائے تو نماز شروع کرو، اور کب ختم کرو؟ جب رات اندھیری ہو جائے. لیکن حدیث میں ہر نماز کا متعین وقت بتایا گیا ہے کہ سارا وقت نہیں پڑھنی، بلکہ مختلف اوقات میں. ایک تو سورج ڈھلنے کے بعد فوراً نماز ظہر، پھر جب مزید ڈھلنے لگے، پیلے ہونے کی طرف مائل ہونے لگے تو عصر، غروب ہو جائے تو مغرب، اور رات اندھیری ہو جائے تو عشاء، اور قرآن الفجر، فجر کا قرآن. تو یہاں بھی قرآن سے مراد نماز لی گئی ہے، یعنی فجر کی نماز. تو فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت قرآت لمبی کی جاتی ہے. فجر میں لمبی قرآت مسنون ہے. یہاں ایک طرح سے پانچ نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے. نماز کے لیے لفظ بعض اوقات صلاۃ استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض اجزاء کا نام لے کر پوری نماز مراد دیا گیا ہے. مثلا کہیں تسبیح ہے، کہیں حمد ہے، ذکر ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود. اور یہاں فجر کے قرآن سے مراد صرف قرآن پڑھنا نہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے فجر کے وقت، لیکن نماز میں لمبی قرآت، صرف قل ہو اللہ نہیں. ساری نمازوں کی نسبت فجر میں قرآت لمبی کرنی چاہیے، لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کچھ وقت سے اٹھا جائے. اگر آخری 15 منٹ میں اٹھ کر نماز پڑھی جائے تو اس میں لمبی قرآت ہو ہی نہیں سکتی. اقم الصلاۃ، خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پڑھیے نماز. لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، سورج کے مائل ہونے سے، الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن ہے دیکھا جانے والا. مشہود کس سے نکلا ہے؟ شین ہے دال شہدہ سے. شہدہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھنا، گواہی دینا، حاضری دینا. یہ مشہود یعنی حاضر کیا گیا، دیکھا جانے والا، کیونکہ اس وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کے فرشتے فجر کی نماز کے وقت اوپر جاتے ہیں اور دن کے اسی وقت نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے لوٹے تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا. یعنی عصر کے وقت بھی، نمازی کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی. فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے، اور ویسے بھی حاضر کیا گیا کا مطلب دل کی حضوری بھی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو لفظ آپ صبح سویرے بول دیں وہ سارا دن آپ کی زبان پہ جاری رہتے ہیں. اگر صبح صبح اٹھ کے کوئی گانے کا جملہ, کوئی شعر, کوئی کچھ بھی آپ کے منہ پہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, دن بھر ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی بغیر کسی کوشش کے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت بالکل تازہ دم ہوتا ہے اور جذب کی صلاحیت اور کیفیت زیادہ ہوتی بنسبت دن کے ہنگاموں کی. ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے وقت قرآن حاضر کیا جاتا ہے, یعنی دلوں میں حاضر ہوتا ہے, دلوں کے اندر جذب ہوتا ہے, دلوں کے اندر زیادہ بیٹھتا ہے. ومن اللیل, اور رات میں سے. فتہجد بھی, پس تہجد پڑھیے اس میں. نافلتن, جو نفل ہیں زائد ہیں. نفل کس کو کہتے ہیں؟ زائد ہیں. نافلتن کا ترجمہ آپ کیا کیجئے؟ زائد ہیں. لکا, تیرے لیے, آپ کے لیے ایک زائد عبادت. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کے لیے تہجد بھی فرض تھی, اور عام لوگوں کے لیے نافلہ شکرات کیا ہوگی؟ یعنی نفل نماز ہے, فرض نہیں ہے. جو شوق سے پڑھے سو پڑھے. تہجد کی نماز آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے تھی, مزید درجات کے لیے. اور یہاں نافلہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ تہجد کی اصل حیثیت نفل ہی کی ہے, یعنی فرض کی نہیں. ورنہ تو یہ ہوتا نا, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی الفجر. اور تہجد کیوں؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے, یعنی ایسے مقام, ایسے مرتبے تک پہنچائے جو قابل تعریف ہے, تعریف کے لائق ہے. یہ مقام دو طرح کا ہے, ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. دنیا کا مقام محمود کیا ہے؟ کہ ساری دنیا میں آپ کی تعریف ہو, آپ کو حقیقت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام حاصل ہوا. آپ کا مقام ہر جگہ پر بلند ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں دا ہنڈریڈز کتاب میں, کہ جو ایک نان مسلم نے لکھی اور اس نے آپ کو نمبر ون قرار دیا. اسی طرح اذان میں آپ کا نام شامل ہے. نمازوں کے جس طرح اوقات ہیں, اور دلوک کے شمس سے لے کر غسق اللیل تک, تو راؤنڈ دا کلاک اور پورے گلوب پر ٹائم بدلتا رہتا ہے, اور ہر وقت اذان جاری رہتی ہے دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں. کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی, اور ہر وقت آپ کا نام ساتھ ہی بلند ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کسی اور کا نام اس طرح ہر وقت بلند نہیں ہو رہا انسانوں میں سے جس طرح آپ کا ہو رہا ہے. مقام محمودا, اور دوسری طرف مقام محمود سے مراد آخرت کا مقام محمود ہے, آخرت میں ملنے والا بلند مرتبہ ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اذن سے اس مقام پر کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں, رسولوں اور خلق کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش ہوگی. سب آپ کی تعریف کرنے لگیں گے. اذان کی دعا میں بھی ہم کہتے ہیں نا, وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. تو وہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے, عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ابن الجوزی اور اکثر علماء نے کہا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے, اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کو شفاعت کی اذن کا ہونا, مرتبہ ملنا, اجازت ملنا. صحیح ابن حبان ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا تو میرا رب مجھے ایک سبز لباس پہنائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو چاہوں گا کہوں گا، حمد و ثنا کروں گا، اور یہی وہ مقام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے شفاعت سے پہلے، تو اس کو مقام محمود قرار دیا گیا کہ وہ وقت جب آپ نمودار ہوں گے اس بہترین لباس میں، جب آپ کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی اور آپ کو شفاعت کا اذن ہو رہا ہوگا، وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا سین ہوگا قیامت کے دن، آپ کی عزت اور بلند مرتبے اور مقام کا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تو یہاں پر اس آیت میں بیسیکلی تہجد کی فضیلت بتائی گئی، اور عام طور پر تہجد کی نماز کے دوسری نمازوں سے الگ ہونے کی بات بھی ہے، اور آپ کا نمونہ دکھا کر ہم سب کو بھی ایک طرح سے شوق دلایا گیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی واقعی اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت بڑھے اور اللہ کے ہاں اس کی تعریف ہو، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تہجد سے مدد لینی چاہیے. دنیا میں تو بڑا بننے کے لیے اور طرح کی محنت ہوتی ہے، لوگ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، ساری ساری رات بھی پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جابز کے لیے بھی لوگ جاگتے ہیں، بزنس کے لیے بھی جاگتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ کے لیے جاگتے ہوں؟ اور تہجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ حجود. حجود کہتے ہیں سونے اور جاگنے کو. تہجد سو کر اٹھنا. اصل میں حجود کا لفظ جو ہے نا، یہ ازداد میں سے ہے. ازداد کا کیا معنی؟ دو اپوزٹ معنی رکھتے ہیں، سونا بھی اس کا معنی ہے اور جاگنا بھی معنی ہے. حجود کہتے ہیں نیند کو چھوڑ دینا. تہجد کا معنی کیا ہے؟ نیند چھوڑ کر اٹھنا اور اس وقت کی نماز پڑھنا. اور پھر پچھلی آیت میں نمازوں کے اوقات، اس کے بارے میں وہ ایک طویل حدیث جبریل ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا، یعنی زوال کے فوراً بعد، اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہوتا ہے، یہ بہت ارلی. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا. اور یہ کون سا وقت تھا؟ جو پچھلے دن عصر کا وقت تھا. اور عصر کی نماز اس وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں، یعنی ظہر آپ کب پڑھ سکتے ہیں؟ جو ہی زوال ہو، اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب عصر کا ٹائم شروع ہو. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ شروع کا وقت. اسی طرح عصر کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. اور پھر افضل وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ دگنا ہو. اس کے بعد جب دھوپ پیلی پڑنے لگے تو کیا ہے؟ افضل وقت چلا جاتا ہے. ادا اس وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بس وہ پھر ادا ہی کرنے والی بات ہے. عشاء کی نماز کا افضل وقت تاخیر سے پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی رات کا اندھیرا چھاتے ہی شفق ڈوبتے، شفق کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی ہوتی ہے نا جو آسمان کے غروب کے بعد جو پھیلتی، اس کے ساتھ ہی پڑھ لے تو کافی. اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں بھی نمازوں کے اوقات ہیں. آیت نمبر 130 میں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار.